nabima na libumu ya mama na bolingo ya bato mitema wana pejali lo fundo teo kasindi mabiso bana somi oyo baby biso balobate o baby nini de balobie ikambo te tinga to koki na koki wi oyo na koki Na libumu ya mama na bolingo ya bato mitema wana pejali lo fundo teo kasindi mabiso to koki oyo baby biso baloba teo o baby nini nde balobie ikambo te tika to koki ye to koki wi oyo to koki aye mama ye yo ne lingo ya o chérie mwana mama aye mama ye yo ne lingo ya o chérie mwana mama poso ndolo silanga ikale yo na kipate nyango wengo ya mama aye mama ye yo ne lingo ya o chérie mwana mama matonga nyoso pamba nzambe ya yibi makambo selo kutaye mwana mama ye aye mama ye yo ne lingo ya o chérie mwana mama nolamu bole kazo to ngai kale na kufase bobo tongo ya mama aye mama e yo ne lingo ya o chérie mwana mama Sala boni nzambe yo makolo bali bisa tuku sambongo ya mama e aye mama e yo le lingo ya o chérie mwana mama ali mambo no konzambe yango bana bamone linga makambo mbula ngo ya nyaye aye mama e yo le lingo ya o chérie mwana mama lo poso ndolo sila ngai kale yo na kipate nyango wengo ya mama e aye mama e yo le lingo ya o chérie mwana mama.